عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان همیشه همراه برنامه‌های بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 9 آبان 1388 خورشیدی برابر با 31 اکتبر 2009 میلادی تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد امروز میزبان شما عزیزان هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:00 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8:00 تا 11:00 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com. سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. لازم به یادآوری است که شما برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین فیسبوک میتونید بشنوید. بعد از ظهر امروز ساعت 1 بعد از ظهر در سالن شهرداری آهوس که در مرکز شهر واقع است، روز فرهنگی سالمندان ایرانی، سومالی و ویتنامی است. سالمندان ایرانی به همراه سالمندان ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری و فرهنگی خودشونو به مهمانان عرضه خواهند کرد. ورود برای همگان آزاد است. همونطوری که گفتم برنامه امروز بعد از ظهر ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. حضور شما هموطنان گرامی باعث تشویق سالمندان ایرانی خواهد بود. روز چهارشنبه آینده برای همبستگی با مبارزات دموکراسی خانه مردم ایران همراه با هموطنان ما در سایر کشورهای جهان، روز 13 آبان برابر با 4 نوامبر تظاهراتی برای همبستگی با مردم ایران در شهر آهوس برگزار میشه. زمان چهارشنبه آینده 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر در محل مقابل شهرداری شهر آهوس. بنشان که کام دل ببارد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. شب صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روز داره ما، شب صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روز داره ما، بسی گردش کند گردون، بسی گردش کند گردون، بسی لیلا نهار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد. اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش، خدا را در دل اندازش، که بر مجنون گذارد، که بر مجنون درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهار دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. فرمان کوروش کبیر: من به همه کس آزادی دین دادم که هر خدایی را که می‌خواهند بپرستند و هیچ کس حق مزاحمت و منع دیگری را در این کار ندارد. من اجازه ندادم هیچ خانه‌ای خراب شود و دارایی هیچ کس از او گرفته شود. خدای بزرگ همه این توفیق‌ها را به من داد، از بابل گرفته تا آسور، شوش، اکاد و فراز فرات. خواست من این بود که همه پیشگاه‌های ادیان مختلف از نو رونق گیرد و به آنانی که خانه‌شان خراب شده کمک کردم که خانه‌شان را از نو بسازند. من آشتی و آرامش را به همه ارمغان دادم. من آشتی و آرامش را به همه ارمغان دادم. 539 سال قبل از میلاد مسیح، 2548 سال قبل، فرمان کوروش و کبیر. عزیزان درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. فصل پاییز، طبیعت لباس سبز رو در میاره و در حال شاهکار دیگری است. پشت این زردی سپیدی است، بعد دوباره آفرینش طبیعت آغاز می شود. با امید اینکه در این زندگی کوتاه ما همیشه سبز باشیم. با قول سهراب سپهری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق گل همیشه عاشق است. تا عشق بر جهان است زندگی معنای خود را دارد. قرار بود که پزشک شود و بر زخم انسانها مرهمی بگذارد، اما عاشق شد، شاعر شد. 6 ماه قبل از گرفتن مدرک پزشکی ترک تحصیل کرد. عشق به دختری به نام ثریا که تمام اشعار او را خلق کرد. ثریا با تهدید مردی به ازدواج او درآمد. فقط در یک لحظه استاد در بیمارستان، موقعی که با دنیا وداع می‌کردند، ثریا به اتاق او رفت و دست گرم خود را در دستان سرد استاد گذاشت و او به او گفت که همیشه دوستت داشتم و خواهم داشت. روزی که در ایران به نام او اختصاص دادند، اگرچه از طرف کسانی موافق نبودند، اگر خود استاد بود ترجیح می‌داد که روز ادب فارسی به سعدی، حافظ، فردوسی، فرخی و رودکی اختصاص داده شود. اما شعرهای عاشقانه او به قدری می‌تواند سوز عشق را نشان بدهد که کسی نتوانسته بود مانند او بسراید. روزی مادر شاعر، استاد شهریار، مادرش به او گفت شعری بگو که من بفهمم که تو چی می‌نویسی. او حیدر بابا را به زبان مادری یعنی آذری سرود که از شاهکارهای اوست. اما انسان‌های بزرگ بعضی مواقع اشتباه تاریخی می‌کنند. او با سرودن شعر الهی تهرانی تو خریامن نتوانست موقعیت چندانی بعدها در محافل ادبی داشته باشد. البته تهران شهری است که 95% تهرانی نیستند. 5% تهرانی ها در لواسانات، افچه، فشن، فشون و سینک زندگی می کنند. بسیار اندک انسان های شریفی که هر کدام اگر در کلاسی بودند، همه کلاس از حسن و شخصیت آنها بهره‌مند بودند. انسان‌های شریفی به نام تهرانی‌ها. یه عده عقیده دارند که او به خاطر به زور گرفتن عشقش سروده بود. یه عده هم عقیده داشتند از وقتی که او مورد بیمهری همشهری‌های خود در تهران قرار گرفته بود سرود. بعضی هم اعتقاد داشتند که او بارها از این شعرها می سروده و دور می انداخته و متاسف بود که چرا آخرین بار دور نینداخته است. نیمایوشی، شاعر مازندرانی، حاضر نشد چندین بار او را بپذیرد. حتی او به قهوه خانه به شمار رفت، یادداشتی برایش نوشت، اما نیما نمیتوانست انسانهای بزرگ را با کارهای کوچک قبول کند. به نظر من اشتباه از طرف هر کسی که باشد، شاه و وزیر و شاعر و نویسنده و سیاسی و هر شخص مردم عادی باید کنار گذاشته شوند. بله، هفته کورش است. کوروش مردی که آرامش و آزادی را به جهانیان تقدیم کرد. روزی مردمی به تحریک یونانیان به نزد کوروش رفتند و گفتند ما حالا سرزمین‌های سبز به بهتری داریم، چرا با آنجا کوچ نکنیم؟ کوروش گفت شما تصمیم گیرنده زندگی خود هستید، اما این استعداد به یک سرزمین داده نشده که هم میوه‌های خوب و هم سربازهای خوب داشته باشد. شما به هر نقطه که با بگذارید، تاریخ دامن شما را میگیرد. یک ضرب المثل فارسی میگوید خربزه شیرین نصیب کفتار میشود. این بیشتر شرح حال کسانی است که بر ما حکومت کردند. تا به حال شنیدین که من صورتم را با یه سیلی سرخ نگه میدارم؟ آبرو چیزی نیست که کسی با اون متولد شود، در طول زندگی انسان‌ها به دست می‌آید. کسانی که معنی صحیح آبرو را نمی‌دارند به هزاران کار دست می‌زنند تا از شخصیت و نفس کسی کم کنند. البته این از خودخواهی، حسادت، تعصب، نادانی هم سرچشمه می‌گیرد. با مطالبی که در خدمتتون هستیم، امروز ساعت 1 یادتون نره در شهرداری آرهوس برنامه سالمندان نازنین ما که پشتوانه گرم ما در این غربت هستن زحمت کشیدن برنامه تدارک دیدن. این نازنین ها با تجمع خودشون خدمتی میخواهند به آینده سالمندان ایرانی بکنند. حضور شما باعث میشود قدمی برای آینده بهتر برداشته شود. ضمناً غذای در اونجا فروخته می شود و ورودی هم مجانی است. در این شنبه پاییزی با همه دوری ها نداشتن ها به آنچه که داریم سپاس بگذاریم، آنها را حفظ کنیم. برای حفظ همه چیز باید عاشق بود، کلام زیبا که معنای زندگی را کامل می کند. با ما باشید، ما با شما هستیم، خدمتون صبح خیر عرض می کنیم و از شما می خواهم به شهری از اخوان ثالث شاعر خراسانی توجه کنید. زندگی گوید آیا، زندگی گوید آیا، گاهی اندیشیدم که شاید سنگ حق دارد، گاهی اندیشیدم که شاید سنگ حق دارد، باز میگویم نه بیشک آتش و باران. من دیگر خوابم میآید، خستم، پیرم، آه که این خفته یاران را توانم دید در بیداران. باز آگاهم کن از آنهایی که آگاهی، از فریب، از زندگی، از عشق، زندگی با ماجراهای فراوانش، تار و پوت و هیچی و پوچی هماهنگ است. ماجرای زندگی آیا هیچ جز این نیست؟ زندگی ای زندگی افسوس، زندگی ای زندگی افسوس، عشق را عاشق شناسد، زندگی را من، منی که عمری دیدم پایین و بالایش، دیده بسیار رو میبینی، میوزد بادی، پری را میبرد با خود. از کجا، از کیست هرگز این پرسیده ای از باد؟ باد بسیار است، پر بسیار، زندگی میگوید اما باز باید زیست. باد بسیار است و پر بسیار، زندگی میگوید اما باز باید زیست. باز باید زیست. مرغ سحر ناسرها داغ مرا تازه تر کن، زاو شرر بار این قفص را بر شکن و زیر و زبر کن. گذشتگان ما در گذشته های دور این اعتقاد را داشتند که کشور آنها سرآمد کشورهای جهان است. هر مملکت بزرگی این عقیده را در حق خود داشته. در دوره ساسانیان نیز همین نظر وجود داشت که ایران کشور آزادگان خوانده می شد، چون مردم غیر ایرانی در آن در کمال امنیت و راحتی زندگی می کردن. در نامه‌ای که تنسر نوشته، کشور ایران را برگزیده و ناف زمین می دانست که تمام نعمت‌های جهان در آن هست و مردمش از دیگران برترند. در این شکی نیست، واقعا در این شکی نیست. راستی چرا رنگ سبز رنگ سمبل ایرانیان است؟ فکر میکنید فقط رنگ مذهبی دارد؟ به روایتی رنگ سرو سبز است، رنگ سرو سبز است و سرو آزاد است که زردشت آن را از بهشت آورد و در کاشمر کاشت. این نشانه جاودانه بودن و آزادگی مردمش است. از این که ایران در سراسر تاریخ مورد حسرت و هجوم بوده، برای همین باید از آن حراست کرد. این حسرت بیشتر شامل همسایگان است. متاسفانه آبادانی ایران هرگز در فراخور و لیاقت مردمش نبوده است. متاسفانه آبادانی ایران هرگز در فراخور لیاقت مردمش نبوده، چون در بیشتر زمان دستخوش سوء حکومت بوده است. یک مثال فارسی میگوید خربزه شیرین نصیب کفتار می شود. حالا ایران گذشته، ایران گذشته بزرگ، با همه مردم خیش، با همه اصالتش بگذاریم کنار. همین امروز در شمال و جنوب میبینیم تفاوت هوا به 50 درجه میرسد. این خشکی و سرسبزی، کوهسار، جنگل، کویر، آفتاب زرتاب، آسمان فیروزه‌ای، تنوع رنگ‌ها، خاک و سنگ، افق گسترده، همین‌ها با حالت‌های گوناگون، ساعت‌های مختلف، فصل‌های مختلف، این غنای سرشار طبیعی ایران است. کمتر کشوری منابع زیرزمینی فراوان مثل ایران دارد. آمریکا و چین دارای این ثروت هنگفت هستند. همین نفت رو در نظر بگیریم، بهتر بگم این ثروت شوم. همین نفت در منطقه های بد آب و هوا به دست می آید. می گویند آزادگان تهی دستند. مگر ایران چه کم دارد در جایی که بتوان گل، سبزه، بهترین میوه ها، سبزیجات را با قیر و نفت و زغال و مس و فیروزه به دست آورد؟ آن کشور ایران است. در بعضی نقاط ایران کم آب بود، آب کم به چشم می‌خورد، اما در فکر چاره‌جویی بودند تا کمبودها به شکلی جبران شود. ایرانی اجازه نداشته نادان و جاهل زندگی کند. در دورانی بوده که به دلیل‌هایی رو به جهالت یا کاهلی رفته، اما تکان فاجعه‌ای او را از نو از خواب غفلت بیدار کرده است. دستاوردهای مادی و معنوی یک قوم ضامن برقراری تعادل میان دستاوردهای مادی و معنوی تحرک فرهنگی اوست. در دوره‌هایی بوده که ایرانی دستخوش انحراف شده. در زمان کوروش کبیر یه عده ایرانی به تحریک یونانی‌ها به نزد کوروش رفتند و گفتند ما اکنون سرزمین وسیعی داریم، بهتر نیستش که از نقاط کم آب را ترک کنیم و به نقاط سرسبز برویم. کوروش گفت شما اجازه دارید این دیار رو کم حاصل را ترک کنید و در جاهای آبادتری زندگی کنید. شما تصمیم گیرنده هستید، اما دیگر شما قوم و فرمان روان نخواهید داشت، بلکه دیگران بر شما حکومت می کنند، زیرا این استعداد به یک سرزمین داده نشده که هم میوه های خوب و هم سربازای خوب داشته باشد. زیرا تراکم حوادث سراسر کوه و دشت ها و تنگه های ایران را آغشته کرده و با خاطره های خوش و ناخوش به هر نقطه که پا بگذارید تاریخ دامن شما را میگیرد. شما به هر نقطه از جهان که پای بگذارید تاریخ ایران دامن شما را میگیرد. تک درختی تیره بسته که داده بود سرا فریاد من شکسته در گلوی آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا بی وفا، حالا که من افتادم از پای چرا؟ نوش دارویی و بعد مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما در مهلت امروز فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، راه عشق است این یکی بی مونس و تنها چرا؟ راه عشق است و این یکی بی مونس و تنها چرا؟ بی مونس و تنها چرا؟ تنها چرا؟ حالا چرا؟ مرگ پایان یک شاعر نیست، قرار بود پزشک شود و بر زخم‌های جسم آدمیزاد مرهمی بگذارد، اما شاعر شد و غزل‌های عاشقانه سرود. محمد حسین بهجت تبریزی که شاعر می‌شناسیمش و شهریار می‌شناسیمش، در روستای خوشناب در بخش تیکمداش شهرستان بستان‌آباد در شرق استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. کودکی رو همونجا سپری کرد و بعدها به تبریز رفت. تصاویر کودکی او را میتوان در سروده‌هایش از جمله حیدر بابا دید. او که متولد 1285 بود، پس از پایان سیکل در 1330 راهی تهران شد و در دارالفنون مشغول تحصیل و فقط 6 ماه مانده بود که پزشک شود، به دام عشقی افتاد و هوش از سرش چنان پرید که قید آینده پزشکی را زد. قصه پر فراز و نشیب او، فراز نشیب شهریار، با عشقها و دلشکستنها و شعر گفتنها ادامه یافت. با همه اتفاقاتی که برایش افتاد زندگی کرد و در سال 1367 روز 27 ماه شهریور لحظه وداع با دنیای فانی را طی کرد. شهریار در بیمارستان مهر از دنیا رفت، وصیت کرد که او را در تبریز به خاک بسپارند و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپارده شد. او از حضور در مجلس احضار روح تا فقر درویش پیش می رفت. این شاعر آذری زبان بدون الهام شعر نگفته و نمی گفته است. دکتر رحیم چاوش اکبری، استاد زبان و ادبیات فارسی، عضو انستیتوی ادبی نظامی در جمهوری آذربایجان، مانند بسیار دیگر معتقد است که الهام شعرهای او سرچشمه ای از شعرهای شهریار است. دکتر رحیم اکبری او را حافظ ثانی می داند. او می گوید من دیوان دو مالی داغ رو با الهام از حیدر بابا سرودم. استاد اکبری می گوید او نه تنها توانایی داشت از عشق بسراید، او هر چیزی را که احساس می کرد در بر می گرفت راجب آن شعر می گفت. استاد شهریار شعرهایش را به زبان فارسی می سرود. مادرش روزی از او خواسته بود تا به زبان آذری بگوید تا مادر مفهوم شعرهایش را بفهمد. این بود که نطفه حیدر بابا بسته شد. روز وفات شهریار روز ملی شعر و ادب فارسی اعلام شد. روز 27 ماه شهریور را روز ملی و شعر و ادب فارسی اعلان کردند. اگر خود زنده بود ترجیح میداد به نام رودکی، نظامی، سعدی، حافظ، مولانا و فردوسی گذاشته شود. اما باید بدانیم که ارزش شهریار بالاتر از ایناست. او با عاشقانه ترین اشعار بر عشق نام دیگری بر زندگی انسانها گذاشت. وح که با این عمرهای کوته بی اعتبار، وح که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، راه عشق است این یکی بی مونس و تنها چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، راه عشق است و این یکی بی مونس و تنها چرا؟ با یار یوداش دار دندیلر بیر بیر بلی چنده گویوک چندیلر چشمالارم چرابلارم چندیلر یامان همونطور که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسانده شد، امروز روز فرهنگی سالمندان ایرانی، سومالی و ویتنامی است. ساعت 1 بعد از ظهر در سالن شهرداری مرکز آهوس برگزار میشه. سالمندان ایرانی به همراه سالمندان ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری و فعالیت‌های فرهنگی خودشونو به مهمانان عرضه خواهند کرد. ورود برای همگان آزاد هست. همونطوری که گفتم برنامه ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. حضور شما هموطنان گرامی باعث تشویق سالمندان ایرانی خواهد بود. در رابطه با برنامه امروز سالمندا، روز فرهنگی سالمندا، سالمندای ایرانی برنامه متنوعی دارن و سورپرایز جالبی خواهد بود. یکی از برنامه‌هایی که بنده ازش اطلاع دارم خوندن دست جمعی سرود ایران هست و ما تاریخچه این سرود رو که حدود 20 دقیقه هست برای شما پخش میکنیم. اما در پخش این سرود قطع وصل 1 ثانیه 2 ثانیه وجود داره که ربطی به پخش برنامه رادیو شما نیست و برنامه خیلی جالبی هست که بدونیم این سرود ملی ایرانیا از که شروع شد و چه کسی سراینده این شعر هست و آهنگسازش کی هست. حدود 20 دقیقه است از رادیو بی بی سی قرض گرفتیم و برای شما پخش میکنیم تا چند لحظه دیگر. قبل از اینکه این سرودا برای شما پیدا بکنم، یادآوری میکنم که حضور شما هموطنان گرامی ضمن باعث تشویق سالمندان ایرانی خواهد بود. شما میتونید همراهی بکنید سالمندان گرامی رو در خواندن این سرود ای ایران که خیلی جالب هست و خیلی منشأ پیدایش این سرود همونطوری که گفتم از رادیو بی بی سی از محمود خوشنام برای شما پخش میکنیم. Thank you. ترانه را در فرهنگ ها از جمله نغمه و سرود معنا کردند و سرود نیز به معنای آواز نشاط انگیز یا شعر پیوند یافته با آهنگ آمده است. با آنکه در روزگار ما سرود به نوع ویژه‌ای از این گونه پیوندها گفته می شود که بیان رزمی و حماسی دارند، ولی به هر حال سرودها را نیز می توان در معنای عام ترانه به شمار آورد و در میان آنها نیز که به انواع مختلف عقیدتی، سیاسی و ملی تقسیم می شوند می توان در جستجوی ماندگارها و علل ماندگاریشان برآمد. سرودهای سیاسی و عقیدتی که هدف آنها بیشتر ستایش شخصیتها و یا باورهاست غالبا عمر کوتاهی دارند و با تغییرات سیاسی و فرهنگی از یادها می روند. ماندگار سرودهایی است که محتوای آنها از پشتوانه های گروهی و فرقه‌ای رهاست و یکسره از عشقها و آرزوهای فراگیر ملی سخن می گوید. در ایران از مشروطیت به این سو تنها یک سرود بوده است که همه ویژگی‌های ماندگاری را در خود یافته است. سرودی که از 60 سال پیش که برای نخستین بار به اجرا در آمده تا امروز در ذهن و خاطره خرد و کلان باقی مانده و بر زبان همگان جاری بوده است. سخن از سرود ای ایران در میان است که در این سالهای دراز همه سرودهای ریز و درشت دیگر را پس زده و در میدان رقابت آنچنان صدر نشین شده که با وجود مخالفتهای گاه به گاه حکومتها عملا به یک سرود فراگیر ملی تبدیل شده است. ای ایران، ای عرض برگوهد، ای خوش هست سرود ای ایران آفریده مشترک روح الله خالقی و حسین گلگلاب است که هر دو از هنرآموختگان مکتب وزیری به شمار می روند. خالقی بنیانگذار انجمن موسیقی ملی و سالها رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بوده و گلگلاب استاد ممتاز دانشگاه در رشته هایی چون فیزیک و شیمی و گیاهشناسی به شمار می رفته است. ولی دوستی و همفکری آن دو در سالهای دهه 20، سالهای اشغال ایران از سوی نیروهای بیگانه، به آفرینش سرودی انجامیده که از ایران و استقلال و آزادی آن میگوید. حسین گلگلاب خود انگیزه سرودن متن ای ایران را چنین باز گفته است: در سال 1323 به قصد رفتن به انجمن موسیقی ملی از خیابان هدایت تهران عبور می کرده که دیده است سربازان بیگانه به شکلی ناهنجار با مردم و به ویژه با زنان و دختران رفتار می کنند. آرامش درونیش به هم ریخته و به انجمن که رسیده ماجرا را برای خالقی شهر داده و او را نیز متأثر ساخته است. نتیجه این تأثیر و تأثر آن بوده که با موسیقی نیز میتوان به جنگ دشمن رفت. دست کم با این کار میتوان روحیه مردم صبور و خاموش را تقویت کرد. سرود ای ایران که ثمره این دیدار بوده است، سرانجام در پایان نخستین کنسرت ارکستر انجمن موسیقی ملی در سینما تهران در خیابان استانبول نخستین اجرای خود را تجربه کرده است. به گفته خالقی سرود آنچنان تأثیری از خود بر جای نهاده که به درخواست حاضران 3 بار تکرار شده و بلادرنگ به دستور وزیر وقت فرهنگ صفحه ای از آن ضبط شده تا هر روز از رادیو ایران پخش شود. غلام حسین بنان از نخستین اجرا کنندگان سرود به شمار می‌آید. ای ایران، ای مرز برگ و هر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، پاینده مانی تو جا بدان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو که ارزشی دارد این جان من، پاینده باد خاک ایران. علل فراگیری، ماندگاری و محبوبیت سرود ای ایران را باید در هر دو عرصه متن و موسیقی آن جستجو کرد. ای ایران در آواز دشتی شکل گرفته که غالبا آن را مایه غم‌انگیز به شمار می آورند. خالقی ولی با همین سرود بطلان این نظر را ثابت کرده است. او با بکارگیری ریتم سرزنده از یک سو و خط سیر شادمانه ملودی ها و سازارایی جذاب از سوی دیگر نشان داده که همه آوازها توان بیان هر گونه احساسی را دارند و این ذهن و اندیشه آهنگسازان است که آنها را به قطعات شاد یا غم‌انگیز تبدیل می کند. گلنوش خالقی دختر هنرمند روح الله خالقی که خود از تنظیم کنندگان بعدی سرود ایران بوده است میگوید پدرش مایه دشتی را برای اثبات همین نظر برگزیده. این اصولا یک عقیده شخصی پدرم بود که معتقد بود که دستگاه‌های موسیقی ایرانی به تنهایی و به خودی خود الزاماً غمگین یا محجور یا خوشحال یا هیجان انگیز نیستند. این کاملا بستگی به این داره که این آهنگساز داره و قدرت خلاقیت آهنگساز داره که در هر مایه‌ای شما میتونید با انتخاب ریتم مناسب و با انتخاب ملودی های مناسب قطعه بسازین که هر احساسی رو که دلتون میخواد بیان بکنه. و در حقیقت تا اونجایی که من اطلاع دارم این سرود ای ایران هم اصلا به این دلیل در دشتی نوشت، برای اینکه صحبتی با یکی از دوستانش میکرد و بحثی در گرفت که اون شخص میگفت که دستگاه‌های ایرانی هر کدوم حالت خاصی دارن، مثلا ماهور خوشحاله یا چهارگاه هیجان انگیزه، در حالی که دشتی غمگین و خموده است و احساس خمودگی به آدم میده. و اون میخواست ثابت بکنه که این اصلا درست نیست و به همین دلیل وقتی که سرود ایران رو تصمیم گرفته به نیسه از مایه دشتی استفاده کرد، برای اینکه میخواست دقیقا خلاف این مسئله رو ثابت بکنه. حسین سرشار خواننده باریتون اپرای تهران نیز ای ایران را با همراهی ارکستر سمفونیک تهران خوانده است. سنگ تو حد در و گوهر است، خاک دشتن مهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، بر دودی مهر تو جون کنم. دور از تو نیست اندیشه‌ام، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. متن سرود ای ایران نیز چون موسیقی آن ویژگی‌های کمیاب دارد. اولا نخستین متن سرودانه است که در آن از ستایش‌های شخصی خبری نیست، برخلاف بیشتر سرودهایی که از آغاز با هدف ستایش فرمانروایان ساخته می‌شود. ستایشی اگر هست در برابر سرزمینی است که سنگ کوهش در و گوهر و خاک دشتش بهتر از زر است. سرود شاید به همین دلیل نیز در طول 60 سالی که از عمرش می‌گذرد چند باری ممنوعیت پخش پیدا کرده، ولی باز به همین دلیل همگانی بودن متن همچنان ورد زبان همگان باقی مانده است. در سالهای اخیر محبوبیت این سرود آنچنان بالا گرفته که هیچ جلسه و نشست و سمینار و کنسرتی نیست که آن را همراه خود نداشته باشد. گلنوش خالقی نیز ملی و همگانی بودن متن سرود را از امتیازات ویژه آن می‌داند. من معتقدم که آقای دکتر گلگلابم با این به اصطلاح واقعا قدرت خلاقیت خودشو به کاملا ثابت کرده، برای اینکه شعر بسیار هیجان انگیزه، کاملا جنبه ملی داره و همگانی داره و این خیلی خیلی خیلی زیباست، برای اینکه سرودی ایجاد شده و شعری ایجاد شده که شما از هر رده هر طبقه‌ای که بیاین این سرود و این اشعار رو میتونین با کمال صمیمیت و با کمال اعتقاد بخونین، یعنی کافیه که فقط ایران رو دوست داشته باشین، هیچ جنبه مذهبی یا جنبه صنفی یا هیچی دیگه درش نیست که مثلا آدم بگه که خب یک طبقه از ایرانی ها به این سرود براشون قابل قبول، یه طبقه دیگه نتونن به دلایلی مثلا اینو قبولش بکنن، و خب این خودش نشون میده که چقدر در موقع خلق این اثر هر دوتای اینا فقط جنبه ملی مسئله براشون مطرح بوده. و اما متن سرود ای ایران ویژگی دیگری نیز دارد که آن را برجسته میسازد و غالبا از آن غافل مانده ایم. سراسر هر سه بند سرود سرشار از واژه‌های خوشتراش فارسی است، زبان پاکیزه‌ای که هیچ واژه بیگانه‌ای در آن راه پیدا نکرده است. با این همه هیچ واژه‌ای نیز در آن مهجور و ناشناخته نیست که دریافت متن را دشوار سازد. گل گلاب با این پاکیزه نویسی نشان داده که زبان موجود فارسی بدون یاری واژه‌های بیگانه نیز توانایی کامل بیانی دارد. اجرای دیگری از ای ایران را با صدای باس اسفندیار قره‌باغی می‌شنویم. همان گونه که اشاره کردیم گلنوش خالقی نیز سرود ساخته و پرداخته پدر خود را برای ارکستر بزرگ و گروه آواز جمعی تنظیم کرده و هر سه بند آن را چند سال پیش در آلبوم می ناب که آثار دیگری از روح الله خالقی را نیز در خود دارد با صدای رشید وطن‌دوست به اجرا و ضبط درآورده است. از گلنوش درباره شیوه تنظیمی او میپرسید. برای تنظیم این قطعه پارتیتور خود پدرمو داشتم، یعنی در دست دارم، و برای تنظیم این کار، برای اینی که من اصولا وقتی روی کارهای پدرم کار میکنم، قطعه دیگه‌ش هم که کار کردم، همیشه قصدم این بوده که سعی کنم تا اونجایی که امکان داره اون حالت اصلی خودم و احساس اصلی اونو حفظ کنم. پارتیتور پدرم پارت ویولون داره، پارت ویولون و تا اونجا که من بیاد دارم ویولون و فلوت هستن که حتی ویولون دوم هم همون که به اصطلاح یونیسون میزنن، ملودی رو میزنن، و بعد یه پارت میانی داره که ویولاس و پارت باسه که ویولونسل کنتفاس میزنن، بعد کلارینت داره و فلوت داشته و کلارینت داشته، کلارینت پارت اوبوه رو میزنه و تارم ملودی میزنه. این پارتیتور پدرمه. من این همین پارتیتور رو گرفتم و پارتای دیگه اضافه کردم. یعنی همون باس رو نگه داشتم که خودش خواسته بود، همون پارت باسی رو که خودش توی ویولون به ویولونسل داده، همون رو نگه داشتم ولی صداهای وسط رو پرش کردم. در نتیجه من هیچ تغییری بهش ندادم، فقط از نظر هارمونی پرترش کردم و کور چهار صدایی که اضافه کردم با سعی کردم تا اونجایی که امکان داشته باشه همونا رو نگه دارم، یعنی باسات همون پارت ویولونسل رو در حقیقت دارن میخونن. نام روح الله خالقی و حسین گل گلاب همراه با سرود بزرگشان در تاریخ موسیقی ایران جاودانه خواهد بود. Thank you. دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. سرودی که شنیدید سرود ای ایران بود، سرودی که امروز بعد از ظهر ساعت 1 در سالن شهرداری آهوس توسط سالمندان ایرانی خوانده میشه به طور دست جمعی، و از شما هموطنان گرامی دعوت میکنیم که حتما در این برنامه شرکت بکنید و با همراهی با این سالمندان گرامی شما هم این شعر را بخونید که باعث تشویق سالمندان ایرانی خواهد بود. البته سالمند که چرز کنم به قول دوستم آقای طباطبایی جوانان دیروز هست و جوانان امروز، حتما بعد از ظهر امروز تشریف بیارید. ساعت 1 بعد از ظهر برنامه شروع میشه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. سالمندان ایرانی همراه با سالمندان ویتنامی، سومالی فعالیت‌های هنری و فرهنگی مختلفی را به مهمانان گرامی عرضه خواهند کرد. ورود برای همگان لازم است. تا چند لحظه دیگر خبرهای ایران را به آگاهی شما خواهم رسوند. با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم لازم به یادآوری است که ایرانیان شهر آهوس همراه با هموطنان گرامی در داخل کشور و همچنین در خارج از ایران برای حمایت از مبارزات مردم ایران در جهت آزادی و دموکراسی خواهی اونها در شهر آهوس هم تظاهراتی برگزار میشه روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر در محل مرکز شهر آهوس مقابل شهرداری. دوستانی که میخوان در این تظاهرات کمک بکنن شما میتونید با شماره تلفن 27582212، اگر هوای دانمارک شهر آهوس روز چهارشنبه بارانی هم باشه این تظاهرات برگزار میشه، شما میتونید لباس گرم و چتر همراه خودتون بیارید. اما توجه شما را به خبرهای ایران جلب میکنم. نخست توجه بفرمایید به خلاصه خبرهای امروز. رهبران اروپا در پایان اجلاس دو روزه خود در بروکسل خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به توافقنامه وین شدند. اتحادیه اروپا طی بیانیه از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، اما جمهوری اسلامی هم از نقض حقوق بشر در اروپا، کانادا، آمریکا هم انتقاد کرد. سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران با سه کوهنورد آمریکایی بازداشتی ملاقات کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پیش از تحریم بیشتر در انتظار نتیجه گفتگو با تهران هستیم. سینماگران ایرانی نسبت به خطر حذف سینمای مستقل هشدار دادند. سازمان عفو بین الملل از سخنان خامنه‌ای درباره انتخابات انتقاد کرده و از او خواسته فوراً سخنان خود را پس بگیرد. مجلس سنای آمریکا با تصویب قانونی تازه مجازات‌های پیشین علیه دولت جمهوری اسلامی را تشدید و از رئیس جمهور آمریکا خواست تا با اعمال فشار به حکومت جمهوری اسلامی خواستار رعایت آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور شده است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید از تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمهوری اسلامی خواستند به توافق اخیر بر سر برنامه اتمیش پایبند باشد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از پایان نشست دو روزه خود در بروکسل با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات مرتبط با برنامه اتمی ایران و ادامه سرپیچی این کشور از انجام تعهدات بین المللیش از جمهوری اسلامی خواستند با پیشنهاد مدیر کل آژانس درباره تأمین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کند. بر پایه این پیشنهاد که به دنبال گفتگوهای دو هفته پیش در وین پایتخت اتریش ارائه شد، ایران 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با درجه 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران تحویل می‌گیرد. ایران روز پنجشنبه و با یک هفته تأخیر به این پیشنهاد پاسخ گفته بود. با این حال خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشتند که جمهوری اسلامی در پاسخ خود این پیشنهاد را رد کرده است. پس از نشست وین که در مهر ماه سال جاری برگزار شد، محمد البرادعی مدیر کل بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ایران با روسیه، فرانسه و آمریکا بر سر یک پیشنویس برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به توافق رسیده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین موافقت ایران را با این پیشنهاد در ایجاد اعتماد میان دو طرف مؤثر دانستند. این در حالی است که برخی گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در پاسخ خود خواستار تغییرات مهمی در متن پیشنویس توافق نامه مورد اشاره شده و از جمله خواستار غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران زیر نظر آژانس شده است. کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا که ایران را به تلاش برای تولید جنگ افزارهای اتمی متهم می کنند، از این بابت نگران هستند که جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی شده خود برای تولید این گونه جنگ افزارها استفاده کند. وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، بدون اشاره به جزئیات پاسخ تهران در این باره گفته است این پاسخ همان حقه‌های قدیمی است. زیگزاگ رفتن برای مذاکره بیشتر. رئیس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل نیز پاسخ ایران به پیشنهاد البرادعی را به منزله بازگشت به خانه اول توصیف کرده است. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از پیشنهاد آژانس با عنوان گام مثبت در راستای تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی یاد کرده بود. از سوی دیگر سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته از جمهوری اسلامی خواست پاسخی رسمی و مثبت به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد. در این میان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه با بیان اینکه پیام تهران اساساً حاوی پاسخ به پیشنویس توافقنامه نبوده، گزارش داد که جمهوری اسلامی تنها نگاه مثبت خود به مذاکرات را اعلام کرده و پاسخ خود را در مذاکره اعلام خواهد کرد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز تأسف کرد و از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواستند شهروندان اروپایی و کارکنان سفارتخانه‌های کشورهای عضو این اتحادیه را آزاد کنند. در پی اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی برخی سفارتخانه‌های خارجی را به دخالت در این نارامی‌ها متهم کرده و چند تن از کارکنان سفارتخانه‌های فرانسه و بریتانیا و نیز چند شهروند اروپایی را بازداشت کرده بود. نخست وزیر بریتانیا در این باره اظهار داشت سران اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت کارکنان سفارتخانه‌های اروپایی در تهران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها هستند. حسین رسام از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران از جمله کسانی است که در جریان تحولات پس از انتخابات در ایران بازداشت شده و به جرم حمایت از معترضان به نتایج انتخابات محاکمه شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که کشورش پیش از آن که در پی در نظر گرفتن تحریم‌های تازه علیه ایران باشد، در انتظار نتیجه گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش به همراه فرانسه، روسیه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر پاسخ ایران کار میکند و هر چهار طرف متحد و مصمم هستند که به ایران پاسخ دهند. خانم کلینتون که در مصاحبه با شبکه خبری CNN به این موضوع اشاره کرده، همچنین تاکید کرده که این کشورها مصمم هستند در مورد پاسخ ایران شفاف سازی شود و من میخواهم این روند به سرانجام برسد. خبرگزاری رویترز که اظهارات خانم کلینتون را نقل کرده، در این حال می‌نویسد که وزیر امور خارجه آمریکا اشاره نکرده است که تحت چه شرایطی کشورش ممکن است تحریم‌های جدیدی را بر علیه ایران در نظر بگیرد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با بیان اینکه تهران به پیشنویس وین پاسخ اولیه داده است، تاکید کرده بود که واشنگتن همچنان منتظر منتظر پاسخ رسمی ایران به پیشنویس توافق وین است و اتحاد کاملی میان چهار طرف مذاکره در مقابل تهران وجود دارد. وی گفته بود که می‌خواهیم بدانیم طرف ایرانی خواهان روشن شدن چه ابهام‌هایی است. اما جمهوری اسلامی با مطرح کردن حقوق بشر در اروپا، آمریکا، کانادا، وقاحت مافوق تصور رژیم آخوندی را به نمایش گذاشته. به نقل از خبرگزاری ایرنا، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران از موارد نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا انتقاد کرد. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک ضمن شرکت فعال در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر، تبعیض نژادی طی سخنانی از رویه برخی کشورها که تلاش دارند خود را منادی حقوق بشر معرفی کنند اما عملکرد نامطلوبی از موارد نقض حقوق بشر، تبعیض نژادی و دینی را در کارنامه خیش دارند و تلاش می‌کنند با حمله به دیگران بر جرایم خود سرپوش بگذارن انتقاد کرد. وقاحت جمهوری اسلامی از مطرح کردن حقوق بشر در اروپا، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با استناد به موارد نقض حقوق بشر در اروپا، آمریکا، کانادا طی نطق سریع تصریح کرد که تبعیض‌های نژادی، مذهبی، ملیتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی چند سال گذشته افزایش یافته است. مایه بی‌شرمی است. سازمان عفو بین الملل به اظهارات روز چهارشنبه خامنه‌ای اعتراض کرد و از او خواسته است که این سخن خود را پس بگیرد که انتقاد و اعتراض به نتایج انتخابات جرم بوده است. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه 6 آبان برابر با 28 اکتبر در دیدار گروهی از برندگان المپیادهای علمی اعتراض و انتقاد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را بزرگترین جرم خواند. خامنه‌ای گفت زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. او خطاب به حاضران گفت چرا شما نسبت به این جرم چشمانتان را می‌بندید؟ خامنه‌ای افسود این همه زحمت کشیده بشود مردم بیایند، یک شرکت به این عظمت، یک نصاب شکنی، یک رکورد شکنی در دنیا انجام بگیرد، بعد یک عده مفت و مسلم بیایند بدون استدلال، بدون دلیل همان فردای انتخابات بگویند انتخابات دروغ است. این کار کوچکی است؟ این جرم کمی است؟ مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل میگوید آیت الله خامنه ای در اظهارات خود انتقاد و مخالفت های صلح‌آمیز و مشروع با روندهای سیاسی نارضایتی را مجرمانه میداند. به گفته مدیر خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل، مقامات ایران در برخورد با پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان به نقض پی در پی حقوق شهروندان ایران ادامه میدن. به گفته عفو بین الملل، رهبران ایران تلاش میکنند دهان مردم را ببندند و آنها را به سکوت وادارند. آیت الله خامنه‌ای در حالی که معترضان به نتایج انتخابات را یک عده توصیف می کند که ناظران بی‌طرف و از جمله برخی مقامات خود حکومت شمار معترضین را میلیون ها نفر می دانند. به گفته برخی تحلیلگران و معترضان به انتخابات، اگر آرای محمود احمدی نژاد همان بود که ادعا می شود، راه های مختلفی برای از بین بردن تهدیدهای معترضان و بستن دهان منتقدان وجود داشت. اما حاکمیت ایران و قبل از همه خود آیت الله خامنه ای از تن دادن به آنها سر بازد و اقدام های بعدی آنها تردیدها به دستکاری های گسترده در نتایج انتخابات را عمیق‌تر و گسترده تر کرد. بنا به گزارش های منابع مستقل، دو روز پس از انتخابات، در حالی که محمود احمدی نژاد نامزد مدعی پیروزی تنها توانسته بود حدود 50,000 نفر را برای جشن پیروزی خود در میدان ولیعصر تهران گرد آورد، در راهپیمایی معترضان در فردای آن روز، به گفته قالیباف شهردار تهران، بالغ بر 3,000,000 نفر شرکت کردند. این اعتراض‌ها روزهای بعد نیز ادامه یافت. اما خامنه‌ای در نماز جمعه 29 خرداد دستور برخورد با معترضان را در صورت ادامه تظاهرات خیابانی صادر کرد. در این سرکوب ها بنا به گزارش‌های ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کهروبی، دست کم 70 نفر جان باختند و صدها نفر زخمی و دست کم 4,000 نفر بازداشت شدند. نهادهای رسمی حکومت قتل 30 نفر را پذیرفتند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان در اینترنت و نیز خبرگزاری کار ایران ایلنا، در دیدار روز چهارشنبه گروهی از برندگان المپیادهای علمی با آیت الله خامنه‌ای، یکی از دانشیان حاضر در مراسم که جز به سخنرانان رسمی نبود، به انتقاد علنی از آیت الله خامنه‌ای و رادیو تلویزیون ایران که زیر نظر نماینده وی اداره می شود پرداخت. او که خود را دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه شریف معرفی کرد، در ابتدای صحبت گفت این کسانی که از طرف نخبگان آمدند و از روی کاغذ حرفایی زدند، نماینده تمام نخبگان نبودند و ما آنها را انتخاب نکرده بودیم. این دانشجو سپس از عملکرد صدا و سیما پیرامون حوادث اخیر انتقاد کرد و پرسید آیا صدا و سیمای ما تصویر درستی از کشور و جهان ارائه می‌دهد یا تصویری غیر واقعی و کاریکاتورگونه؟ آیا صدا و سیما به عقاید مختلف اجازه دفاع از خودشان را می‌دهد؟ عقایدی که به خصوص در همین رسانه مورد نقد و یا حتی حمله قرار می‌گیرد؟ آیا صدا و سیمای ما نقل قولی که از افراد می کند یا رویدادهایی که روایت می کند وفادارانه و منصفانه است؟ بخش دیگر انتقادهای دانشجوی ریاضی دانشگاه شریف متوجه خود آقای خامنه‌ای بود. او گفت من شاید 4-5 سال است که به صورت جدیتر روزنامه میخوانم و مجلات را مطالعه میکنم. این مدت واقعا به یاد نمیآورم که مطلبی را با عنوان نقد رهبری خوانده باشم. نقد رهبری را هم به شکل عمومی میشود مطرح کرد و هم به صورت خاص در مجلس خبرگان. من احساس میکنم اگر چنین نشود این شرایط منجر به نفاق و کینه میشود. مثلا یک چیزی که در ابتدا یک انتقاد ساده است چون بستر مناسبی برای بیان پیدا نمیکند ممکن است جنبه مغرضانه به خود بگیرد و کم کم بی انصافیهایی پیدا شود. این دانشجو صحبتهایش را با انتقاد از چگونگی برخورد نیروی انتظامی با تجمعات پس از انتخابات ادامه داد و گفت اگر مقداری روشن اگر مقداری روش‌های اقنایی‌تر داشته باشیم و از خشونت به جز در موارد ضرورت استفاده نمی‌کردیم نظام ما بقای بهتری نداشت؟ آیا مردم متحدتری نداشتیم؟ چون وحدت واقعی به نظر من بیش از این که با نصیحت حل شود نتیجه رفتار مردم با حکومت و رفتار حکومت با مردم است و رفتار مردم با همدیگر. در ادامه همین موضوع دو گزارش برای شما پخش میکنیم، یک گزارش از بی بی سی است. تا چند لحظه دیگر. چهارشنبه عده‌ای که رسانه‌های دولتی ایران آنها را نخبگان علمی و فرهنگی کشور نامیدند به دیدار آیت الله علی خامنه‌ای رفتند. پیش از سخنرانی او عده‌ای از دانشجویان درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی حرف‌هایی زدند. به گزارش سایت اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای پیش از آن که او سخنرانی کند عده‌ای از دانشجویان که فرصت نیافته بودند حرفشان را بزنند درخواست کردند دیدگاه‌هایشان را بیان کنند و با موافقت رهبر یکی از آنها لب به انتقاد گشود. این دانشجو که محمود وحیدنیا دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده و بعضی سایت‌های وابسته به مخالفان دولت او را برنده المپیاد جهانی ریاضی هم معرفی کردند، از سانسور در رادیو و تلویزیون دولتی ایران و برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. بعضی وبلاگ‌ها به نقل از او گفتند خطاب به آقای خامنه‌ای گفته صدا و سیمایی که زیر نظر شما کار می‌کند یا به دستور شما این گونه عمل می‌کند و یا نظارتی بر آن ندارید. او همچنین از نبودن امکان انتقاد از رهبر در مجلس خبرگان رهبری گلایه کرد. بر اساس این گزارش آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفت از انتقاد استقبال می‌کند و انتقادهای فراوانی دریافت و آنها را درک می‌کند. آقای خامنه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صدا و سیما وضعیت واقعی کشور را نشان می‌دهد گفت نه، ناقص نشان می‌دهد. خیلی پیشرفت‌های برجسته و بزرگ هست که صدا و سیما نشان نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت از خیلی از برنامه‌های صدا و سیما راضی نیست. از جمله راضی نبوده که از ماه اسفند یا حتی زودتر از آن بعضی از سفرهای تبلیغاتی و حرفایی که زده شد و تظاهراتی که می‌شد و مجادلاتی که انجام می‌گرفت از تلویزیون پخش شود، اما پخش شد. این نخستین بار است که در رسانه‌های رسمی ایران اعتراض به نبودن امکان انتقاد از رهبر این کشور به طور رسمی گزارش داده می‌شود. داده است. خبرگزاری های ایران می گویند دانشجوی معترض در بخشی از اظهارات خود از وجود سانسور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی با معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. گزارش داریم در این خصوص که توجه شما را به آن جلب می کنم. بر اساس گزارش ها فردی که رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و برنده المپیاد جهانی ریاضی است. دفتر نشر آثار آیت الله خامنه ای از جمله وبسایت هایی است که این انتقاد را که گفته می شود 20 دقیقه ادامه داشته بازتاب داده است. بنا به گزارش ها دانشجوی منتقد خطاب به رهبر ایران گفته است: من نمیدانم چرا در این کشور اجازه ابراز هیچ گونه انتقادی در مورد شما داده نمی شود. وی با بیان اینکه رهبر نیز مانند دیگر افراد جایز الخطا است گفته اطرافیان رهبر از وی بت ساختند. دانشجوی دانشگاه شریف با انتقاد از سیکل قدرت در جمهوری اسلامی و ساختار شورای نگهبان و مجلس خبرگان این روند را یک خطر بزرگ برای مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. رهبر ایران در پاسخ به این سخنان گفته است: من از انتقاد استقبال می کنم. البته انتقاد هم هست، فراوان است، کم هم نیست، بنده هم می گیرم، دریافت می کنم و انتقادها را می فهمم. دانشجوی منتقد در ادامه سخنان خود به رهبر ایران گفته است: شما که مقام پدری دارید وقتی با مخالفان خود آنگونه برخورد می کنید، عوامل پایین تر نیز رفتاری دارند که همه می دانند در زندان ها چه گذشت. وی همچنین از آقای خامنه ای به خاطر عملکرد صدا و سیما انتقاد کرده. این دانشجو با بیان اینکه صدا و سیما بازتاب دهنده ی آنچه که در کشور می‌گذرد نیست، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: صدا و سیمایی که زیر نظر شما کار می‌کند و رئیس آن را شما تعیین می‌کنید، دو حالت دارد: یا به دستور شما این گونه عمل می‌کند و یا نظارتی بر آن ندارید. آیت الله خامنه ای نیز با بیان اینکه از بسیاری از برنامه‌های صدا و سیما راضی نیست، پاسخ داده است: از جمله من راضی نبودم که از ماه اسفند بعضی از سفرهای تبلیغاتی و حرفایی که زده شد و تظاهراتی که میشد و مجادلاتی که انجام می‌گرفت از تلویزیون پخش شود. طرح پرسش‌های انتقادی از رهبر جمهوری اسلامی و پاسخ‌های وی به این پرسش‌ها در شرایطی است که به نظر می‌رسد این نخستین بار باشد که در رسانه‌های رسمی ایران چنین بحثی به طور رسمی در وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی انتشار می‌یابد. به دیگر خبرهای این در مورد ایران توجه بفرمایید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی صادرات بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی به ایران را هدف تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار می‌دهد. این طرح که روز چهارشنبه گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، هنوز به تایید کل مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیازمند است تا سپس در صورت موافقت باراک اوباما به مرحله اجرا در بیارد. حزب سبزهای آلمان با مردم ایران همبستگیشون رو نشون دادن. در قطعنامه‌ای که در پایان کنفرانس حزب سبزهای آلمان به تصویب رسیده است آمده است: مردم ایران طی انتخابات 12 ژوئن مورد فریب قرار گرفتند. این فریب انتخاباتی موجب شد تا میلیون‌ها زن و مرد ایرانی در تهران و سایر شهرهای ایران به خیابان بیایند. پاسخ محمود احمدی نژاد به اعتراضات مسالمت آمیز مردم سرکوب خونین بود تا با ایجاد ترس و وحشت از ادامه این اعتراضات پیشگیری نمایند. معترضین کتک خوردند، با ممنوعیت شغلی روبرو گشتند، دستگیر و شکنجه شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و حتی به قتل رسیدند. وضعیت حقوق بشر که پیش از آن نیز در ایران فاجعه بار بود، طی ماه‌های گذشته به صورتی دراماتیک رو به وخامت هرچه بیشتر نهاد. تلاشگران حقوق بشر، کوشندگان حقوق زنان و وابستگان به اقلیت یا مذهبی از جمله بهائیان به شدت مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند. احمدی نژاد بر آن است تا با سرکوب خشونت هر گونه مقاومتی را در هم بشکنند. طی هفته گذشته نخستین احکام اعدام علیه شرکت کنندگان در اعتراضات صادر گردید. هنوز دست کم 100 تن دیگر در زندان‌ها به سر می‌برند و از سرنوشت تعدادی از مخالفین هیچ اطلاعی در دست نیست. گروه بسیار زیاد از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، حقوقدانان، پژوهشگران، کوشندگان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر و تلاشگران سیاسی و مدنی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان نجات جان محکومان به اعدام و الغای احکام دادگاه‌های نمایشی در ایران شدند. و آخرین خبر ما در رابطه با فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران بیانیه‌ای دادن نسبت به خواستهای کارگران نیشکر هفت‌تپه نسبت به عدم رسیدگی به خواستهای خود. بنا به گزارشات رسیده، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه به بیش از 6 ماه است که از حقوق و مزایا محروم است، در شرایط سخت معیشتی قرار دارد. علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از 6 ماه است که حقوق و مزایا او قطع شده است. قطع شدن حقوق و مزایای این فعال کارگری که متأهل و دارای 4 فرزند می باشد شرایط سخت معیشتی برای او و خانوادهش ایجاد کرده است. آقای نجاتی بیش از 20 سال است که در این شرکت شاغل است. فعالان حقوق بشر گزارش می دهند که از طرف دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار احکام لغو احکام زندان و بازگشت آقای علی نجاتی به کار و پرداخت حقوق و مزایای محوقه و ادای حیثیت از او هستند. در صورتی که خواستای آنها تحقق نیابد، کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای آینده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد. و همچنین پاسدار رحیم صفوی که گفته میشه مشاور نظامی خامنه‌ای و سرکرده سپاه پاسداران هست، اواسط هفته جاری برای سخنرانی به دانشگاه ایلام رفته بود، اما دانشجویان دلیر دانشگاه ایلام با اعتراض و فریاد و شعارهای ضد حکومتی ورود وی به دانشگاه را محکوم کردند. گفته میشه که این اعتراض طوری بود که حتی پاسدار رحیم صفوی نتوانست یک کلمه سخنرانی کند. روز فرهنگی سالمندان ایرانی، سومالی، ویتنامی در سالن شهرداری مرکز شهر آخوس. بعد از ظهر امروز ساعت 1 بعد از ظهر در سالن شهرداری در مرکز آخوس سالمندان ایرانی همراه با سالمندان ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری و فرهنگی خودشان را به مهمانان عرضه خواهند کرد. ورود برای همگان آزاد است. همونطوری که گفتم برنامه امروز ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. حضور شما هموطنان گرامی باعث تشویق سالمندان ایرانی خواهد بود. با امید دیدار شما. اما روز چهارشنبه آینده برابر با 13 آبان روز مبارزه با استبداد در شهر آخوس تظاهراتی برگزار میشه. همونطور که گفتم چهارشنبه آینده 13 آبان برابر با 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل شهرداری آخوس تظاهراتی جهت همبستگی با مبارزات مردم ایران برگزار میشه. برای کمک و همکاری شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. به اتفاق گوش میکنید به نقد باورها از رادیو فرانسه. آخرین بخش از مصاحبه با آقای دکتر علی نقی عالی‌خانی، رئیس پیشین دانشگاه تهران و وزیر اقتصاد اسبق ایران، سالمان از ایشان پیرامون جنبشی است که مردم ایران را پشت سر آقایان میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی و رفسنجانی قرار داده است. آیا ما مردم ایران داریم دوباره مرتکب اشتباه می‌شویم؟ جناب آقای دکتر عالی‌خانی، به نظر شما که در برنامه‌های گذشته فرمودید که ما یک بار در رژیم گذشته اشتباه کردیم، گفتیم شاه بره هر کی آمد چه بهتر، معتقدید که جنبش که اکنون به رهبری آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی به راه افتاده راه درستی است یا تکرار همون اشتباهات گذشته؟ نه، این خیلی فرق داره با زمان ما. من این رو به صورت یه چیز بسیار بسیار مثبتی می‌بینم. مسئله‌ای که الان در ایران اتفاق افتاده اینه که امروز مردم ایران دارن از فرصت استفاده می‌کنن و از عواملی که داخل خود این نظام ممکن است چون بهره برداری کرد سود می‌برن. این به عنوان این نیستش که اینها رو ما به عنوان رهبر همیشگی خودمون قبول بکنیم. کسانی که در شرایط کنونی بهتره با اینها راه بریم و در واقع از این فرصت استفاده بکنیم و داخل خود همین نظام تفرقه‌ای که افتاده این هیچ ایرادی نداره. و میگم و بعدم بعضی از اینها من تقریبا مطمئن هستم که در درون خودشون هم احساس میکنن که کارهایی که در عرض این 3 سال کردن چقدر اشتباه بوده. بنابراین بیان جلو، ولی اینها داخل یک نوع مکانیسم فعالی میشن که اون مکانیسم دیگه توقعاتش چیزی دیگری است. اینا مال یه دوره برزخی هستن، نه بیشتر از این. میفرمایید اینا مال دوره برزخی هستن. آیا کی میتونه تضمین کنه که بعد از فرزند به قدرت رسیدن خودشون بزرگوارانه برن کنار و حکومت تحویل کسان دیگه بدن و بیان یک حکومت آزادمنش مورد خواست مردم ایران رو پیاده کنن، خواستی که الان بیش از 100 سال دنبالش هستیم. وقتی خود آقای موسوی به زبون خودش مکررن به خصوص توی دو سه ماه اخیر تکرار میکنه که طرفدار نظام جمهوری اسلامی است با ولایت فقیه، به چه دلیلی اینی که خودش داره میگه رو قبول نکنیم و در تصور خودمون از او انتظار استقرار یک حکومت دموکراتیک رو داشته باشیم؟ اینی که هیچ کسی که سر کار هست عیب و علتی در کار خودش نمیبینه و پس از مدتی هم خیلی مایله که سر کار خودش بمونه، ولی به هر حال وقتی که جامعه عوض شده باشه به اینها قدرت نمیده. ببینید، حالا یه مثال دیگری براتون بزنم. در شوروی سابق یه رژیم وحشتناک دیکتاتوری وجود داشته که تردید درش نیست. حتی اون آزادی‌های اجتماعی که ما فرض کنید از نقطه نظر رفت آمد به خارج، کتاب خوندن، تاشون شما تو شوروی نداشتید، ولی به هر حال مردم از نظر فکری امروز آدم باسواد، آدمایی که با تکنولوژی و تکنیک امروز آشنایی داشتن، اینها بودن. اینا وقتی که اومدن آقای فرض فرمایید گورباچف انتخاب کردن که اومد وضع عوض بکنه، گورباچف فکر کرد که همیشه خواهد، ولی در عمل نتونست. بعد داشتم آقای یلسین اومد. به هر حال به تدریج این جامعه الان به خودش اجازه داده که درش حزب وجود داشته باشه، حرفشون رو بتونن آزادانه بزنن و مجلس داشته باشن، انتخابات داشته باشن و غیره. حالا فرض بکنید که شما اگر بخواید رژیم امروز روسیه رو مقایسه بکنید با فرانسه یا فرض کنید با انگلیس، خواهید گفتش که هنوز از نقطه نظر سیاسی عقبن. ولی باید در توجه بکنید که تحول همینه دیگه، یعنی یک مرتبه که انجام نمیشه، به تدریج اینا دارن این تغییرات قبول میکنن، در حالی که مردم به طور کلی مردم بیداری شدن. به نظر شما شرایط امروز ایران شبیه تحولات سال 89 در روسیه است؟ آیا فکر میکنید که آقای موسوی یا رفسنجانی یا کروبی و خاتمی گورباچفن؟ آیا میرحسین موسوی شجاعت گورباچف رو داره که به 70 سال کمونیسم پایان داد، او هم به 30 سال حکومت ولایت فقیه پایان بده؟ ببینید چیزی که شما دارید میگید مثل این نمونه که ما بخوایم در یه شرایطی باشیم که آزادی کامل کامل و ایدئال داشته باشیم و یه روز بگیریم بشینیم خیلی برادروار و بعدم پیدا بکنیم ببینیم که آدمایی که میتونن مسئولیت سیاسی در مملکت قبول کنن کیا هستن، اینا رو بذاریم سر کار. در هیچ جای دنیا هم چیزی وجود نداره. از در همین آمریکایی که بنده اجالتاً درش گرفتم نشستم، شما نگاه بکنید که تا چقدر به خاطر گاهی وقتی تصمیمات غلط و رهبری احمقانه خودشون دنیا رو دچار گرفتاری میکنن. ولی دیگه جامعه زنده همین نیست که هست. جامعه زنده چیزی نیست که شما درش بتونید مسائل ثابت نگه دارید و بعد بگردید درست اون چیزی که میخواید پیدا بکنید بذارید سر جاش. نه، از من نیست که از روز اول عالی ترین حکومت ممکن رو داشته باشیم، اصلا این رو نمیگم. ازم اینه که اگر مشکل ایران چگونگی خروج از دیمومت نایب امام زمانه، راهش آیا اینه که دنبال کسی بریم که صریحا میگه طرفدار این نظام ولایت فقیه؟ ما با همینایی که داریم باید شروع کنیم. با همینا منظورم آخوندا نیست، با همین آدمایی که الان دارن منکر اونها میشن و اعتقاد دارن که باید مردم بتونن حرفشون رو بزنن. بگیم بسیار خوب، خیلی شما از نقطه نظر تاکتیکی هم شده، باید اینو قبول بکنید، چاره ای هم نداری. اگر نه یه حالاتی است که همش میخوایم در خواب بگیریم بشینیم. شما در عالم ایدئال که زندگی نمیکنید. ایدئال خیر، ولی آیا حداقل هوشیاری اوکی میکنه که ما مردم ایران لااقل دنبال یکی از شخصیت هایی که بنیانگذار همین حکومت بوده نریم؟ شخصیتی که معتقده به نظام ولایت فقیه، معتقده که نماینده خدا باز بر ما حکومت کنه. شما خیال میکنید که واقعا اعتقاد به این داره؟ نه، مسئله اتفاقا درست همین جاست. باز داریم دلخواه خودمون رو به جای واقعیت میپنداریم. میگیم آقای موسوی ته دلش اعتقاد به ولایت فقیه نداره. آیا میشه ته دل آدم ها رو خوند؟ یا اینکه بهتره صاف و شفاف اونچه که علنا اعلام میکنند ما قبول کنیم؟ درباره آقای خمینی هم ما همین اشتباه رو مرتکب شدیم. او علنا میگفت که خواستار نظام اسلامی ولایت فقیه، ولی ما با خودمون گفتیم نه اینطور نیست، ته دلش آزادی خواهه. وقتی به قدرت برسه حکومت دلخواه ما رو برقرار میکنه، خودش میره قم. شما ببینید یه آدم واقعا برجسته‌ای مثل سروش رو نگاه بکنید که خودش اذعان داره که روز اول از انقلابیان بوده و تصورم میکرده که همین حرفا خوبه. حالا ببینید چطور تجزیه تحلیل میکنه و چطور حرف میزنه. اگه ما به نفع همسال آقای عبدالکریم سروش یا آقای گنجی یا فرزند آقاجاری میرفتیم مسئله فرق میکرد، ولی دنبال کسانی راه میافتیم مثل رفسنجانی و کروبی و موسوی که برخلاف اونها هیچ وقت آزادی خواه نبودن و امتحانشون دادن. اتفاقا شما ناچارید آدمایی رو انتخاب بکنید که دستان در کارن، تا حدی بودن و میدونن که دنیا چه خبره و در عمل به جای ایدئال دنبال یک نوع پراگماتیسم میگردن. الان هم توی همین حالا من دعای رفسنجانی رو خیلی دربارش نمیتونم قضاوتی بکنم، یا شاید هم تاییدارم خیلی قضاوت خوبی دربارش نخواهم کرد، اما به هر حال یه آدمی مثل موسوی با نقشی که امروز داره بازی میکنه یه نقش بسیار مفیدیه و باید اصلا اینم بهره برداری کرد. چیزی که هست پشت سر اون این سیل بزرگ تمام این نسلیست که به هر قیمتی شده آزادی خودش رو میخواد و اینها از میان خودشون آدمای برجسته‌ای برخواهند خواست. ما هم که نمیتونیم انتخاب بکنیم که اینا کی هستن. شما با یک آدمی یا به هر حال یه گروه آدمای روبرو هستید که اینها دارن همراه میشن با اون حرفی که مردم دارن میزنن. صحبتی که این بره بعدش چی میشه نیست، صحبت اینه که اینا دارن تایید میکنن حرفایی که مردم دارن میزنن و مردم میخوان و روش ایستادن. ولایت فقیه هم لیست محکومیه و از روز اول هم محکوم بوده و بعد از این هم که خمینی به خاطر شخصیت استثنایی که خودش داشت و توانست افکار خیلی عجیب غریب و مخصوص خودش رو تحمیل بکنه به بقیه، بعد از اون واقعا زندگی که اینها کرده زندگی است که مسئله ولایت فقیه کسی زیاد احترامی حتی برای این آقای خامنه‌ای قائل نیستش. داخل خود اینها متوجه هستن که گیر کردن تا بعدم نمیتونن مملکت رو اداره بکنن. اینا یه چیز اساسی که شما بهش توجه بکنید، ثابت کردن که لیاقت اداره مملکت ندارن و مملکت هم با این نوع برداشت نمیتونه اداره بشه. این آدمی که افتاده جلو و پشت سرش هم یه عده از اونایی که توی این نظام کنونی بودن پشیمون شدن شاید و دارن به طرفش میان، حالا بعضی ها حالت اپورتونیسم داره، من فکر میکنم حالت فرض بکنید داره مثل رفسنجانی بیشتر حالت اپورتونیسم داره، ولی در مورد موسوی یا مثلا فرض بکنید خاتمی که من برقید من آدم محترمیه، من ناچارم این لغت هزارش به کار ببرم، اصلا نمیشناسمش، ولی به هر حال یه آدمیست که شرافت داشت. من اون چیزی که از 8 سال حکومت آقای خاتمی بیارم مونده، ضعفش در برابر ولایت فقیه و پشت پا زدن به 20 میلیون رأی مردم ایرانه. کاملا صحیح حرفتون، از خودش ضعف نشون داد، ولی خودش واقعا مایل بود که کاملا تا اونجا که میسره ببینه مردم چی میخوان و به دنبال خواست مردم بره، ولی آدم ضعیفی بود، شرایط برای اینکه لیدر باشه نداشتش در مردم. ولی به هر حال از نقطه نظر فکری دارم بهتون میگم که این آدمی بود که کاملا متوجه شده بود که این مردم آزادی میخوان و بعد دنبال آزادی برن. حالا هر چقدر هم به اصطلاح انگلیسی لیپ سرویس میداد به خود اشخاص موجود، ولی اینا به هر حال تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتن. گفتم نمونه اعلاش آقای سروشه، ولی نمونه همین معمولیش فرض کنید موسوی یا خاتمی هستن و اشخاص شبیه اینها، ولی اینها الان وارد یک موجی شدن که این موج اینها رو داره به اون طرفی میبره که خودش میخواد و اینها رو باید تقویت کرد. درش تردیدی من ندارم. با یک دنیا سپاس گرم از جناب آقای دکتر علی نقی عالی خانی، رئیس پیشین دانشگاه تهران و وزیر اقتصاد اسبق ایران، از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده نقد باورها پای سخن میهمان دیگری بنشینیم. شبانگه به سر فکر تاراج داشت، شبانگه به سر فکر تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری نه تاجی به جا ماند و نه نادری، نه تاجی به جا ماند و نه نادری، من که میمیرم چرا با عشق و با ایمان نمیرم، من که میمیرم روز فرهنگی سالمندان ایرانی، سومالی و ویتنامی. امروز ساعت 1 بعد از ظهر در سالن شهرداری در مرکز آهوس سالمندان ایرانی همراه با سالمندان ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری و فرهنگی خودشان را به مهمانان گرامی عرضه خواهند کرد. ورود برای همه آزاد است. همونطوری که گفتم برنامه امروز ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. حضور شما هموطنان گرامی باعث تشویق سالمندان ایرانی خواهد بود. حتما شما شنیدید که سرخ نگه داشتن صورت با سیلی، این در زندگی ما ایرانی‌ها خیلی جا افتاده. تقریبا همه ما معنیشو میدونیم. ما و اکثر ساکنین کشورهای شرقی معمولا همین طوری که هستی خودمون رو نشون نمیدیم، بلکه یه ویترین زیبا از من میسازیم و برای دیگران به نمایش میگذاریم، چون نمیخوایم کسی از پشت پرده شخصیتمون با خبر باشه و ما و زندگیمونو دقیقا آنگونه که هست ببینه. مثلا اگه پول نداریم میریم قرض میکنیم، ماشین و مبل میخریم تا به اصطلاح نداشتن مادیات آبروی ما را نبرد. نمیخواییم دخترمون در کنار مردی که آزارش میدهد از او جدا شود، چون میترسیم آبروی ما جلوی فامیل برود. دیگران رو به گونه دوست داریم تنبیه میکنیم تا آبرویشان برود. دست به هزاران کار میزنیم، چرا که این کارها رو میکنیم چون با مفهوم آبرو، معنی صحیح آبرو که شاید این روزا به شکل مبالغه آمیزی گرفتار شده باشیم، چندان آشنا نیستیم. واژه آبرو در ارتباط با دیگر مفاهیم روانشناسی نظیر اعتماد به نفس، عزت نفس، حرمت نفس مورد بررسی قرار میگیرد. وقتی به واژه آبرو توجه میکنیم متوجه میشیم که به دو گونه مورد بررسی است. آبرو به معنی زمین انداختن روی کسی، توهین کردن به شکلی که با اون مشکل داریم. در بعضی مواقع مشکل هم شخصی است و هم یک طرفه. در واقع آبرو پدیده اجتماعی است که چهره بیرونی روابط اجتماعی رو معلوم میکند. آبرو چیزی نیست که کسی با اون متولد شود، بلکه مفهوم اکتسابی است که بر جریان رشد شخصیت همراه با هویت‌های فردی و اجتماعی انسان شکل می‌گیرد. شکل گیری آن در گروه پاره‌ای رفتارها و مقررات اجتماعی است. ما بسیاری از کارها را به خاطر آنکه برای ما جذاباً انجام می‌دهیم، چون نگران آبروی شخصی و خانوادگی و قومی و قبیلی و ملی و گروهی و تیمی و غیره هستیم. آبرو پدیده‌های اجتماعی است که خود را در رفتار ما منعکس می‌کند و به عبارت دیگر در گروه ارزش‌ها، بینش‌ها و مسائل فرهنگی است. تعیین چه رفتاری ارزشمند، چه رفتارهایی به ویژه در معاشرت با دیگران زشت هستند، پذیرفته نمی‌شوند. به همین دلیل بسیاری از رفتارهایی که در یک جامعه آبروبر است اما در جامعه دیگر نیست. باید با دید فرهنگی به پشتوانه آبرو نگاه کرد. متاسفانه به دلیل همین فرهنگی بودن آبروست که گاهی در آن بسیار مبالغه می شود. بسیار از زندگی ها در اثر حفظ آن به خطر می افتد. در نگاه اجتماعی دیده می شود همه مردم به دنبال دستاوردن مادیات برای کسب آبرو هستند. گاهی به راههایی می روند که به عبارتی تا حدی به دنبال کسب مادیات برای حفظ آبرو. از این طریق مفهوم انسانی آبرو را فراموش می کنند. گفتم آبرو اکتسابی است، چطوری میتونیم به فرزندانمون آموزش بدیم در جریان رشد کودکان مسئله حمایت بجا و مناسب از اشتباهاتی که مرتکب میشوند برملا نکردن برخی از خطاهای کوچکی که یک فچه شخصیتی بیرونی آنهاست تا اونجایی که سعی داریم میتوانیم از خطاهای آنها بگذریم و جلوی دیگران بازگو نکنیم. به شکل‌های دیگر میتونیم با آبروی مثبت هم کمک کنیم. مدرسه نقش مهمی در این بازی دارد. اگر دانش آموز در فضای مدرسه احساس شایستگی کند به عنوان شکلی بخش مهمی از زندگی است، اما اگر مدام تحقیر شود جامعه برای بی ارزش شده بی تفاوتی نسبت به آبرو پیدا میکند و مسئولیت پذیری در او دیده نمیشود. آبرو را میتوان در واقع رفتارهای غیر اخلاقی مثل شکستن حرمت دیگران، پایمال کردن حقوق آنها، اما با رفتارهای مناسب اجتماعی میتوان آن را کسب کرد. اما حریم محدودی دارد که شکل‌های اجتماعی به خود می‌گیرد و نظر دیگران برای ما اهمیت پیدا می‌کند. اما در مواردی هم نظر دیگران شانس رسیدن به بعضی کارهای مهم را از دست می‌دهد. راستی اگر آبروی کسی ریخته شود در دنیای روح روان او چه اتفاق می‌افتد؟ اگر فردی یک بار به دلیل نامناسب شرمین شود، سعی می‌کند در پی تصحیح او برآید. اما اگر رفتارهای نامناسب او مرتب تکرار شود، به سبب تحقیر و بی‌آبرو کردن جنبه اجتماعی حرمت نفس او رنگ می‌بازد و جای اون هر دنبلی رفتارهای ضد اجتماعی او تکرار می‌شود. اینجاست که سرخ نگرشتن با سیلی برای کسانی که مرزی برای حفظ آبرو دارند، مرزهایی هستند که واقعیت‌ها را تعیین می‌کنند. حفظ نکردن حریم در خانواده مشکلات بزرگی که به واقعیت‌های زندگی خانوادگی لطمه می‌زند. باید مشکلات را با دوستان ریش سفیدان در میون بگذاریم، باید به متخصص مراجعه کنیم، تا آنجا که ممکن است باید حفظ آبروی خود و دیگران کرد. درست است که بعضی از مسائل اصلا ربطی به دیگران ندارند، کاملا فردی و خصوصی و خانوادگی است، اما نگه داشتن آبرو موجب مسئولیت پذیری جامعه می شود و سبب می شود که ارتباطات اجتماعی به گونه بهتر چرخش خود را داشته باشد. حرف آخر این است که وقتی یک چیزی در جامعه تولید می شود، مثلا یه صنایع دستی، سعی می کنیم به طوری برای کیفیت آن تلاش کنیم، چون می دونیم مسئولیتی پشت آن خابیده است. اینجا آبروی ملی است. اینجاست چه تولید بزرگ باشد چه کوچک، فکر می کنیم تولیدی که می کنیم آبروی ملی ماست. در این جنبه حرمت اجتماعی به آن می دهیم که آبروست. از کجا به کجا می ریم برای کیفیت تولید؟ مسئولیت تا اونجا می پذیریم که سربلندی مردم یک کشور را خواستاریم براش تلاش واقعی می کنیم. نظر شما اگه غیر از این باشد که تا امروز هرچی دلتان خواست کردید و گفتید، بهتر است ترمز کنید. دیگرانی دارند با حرفای غیر منطقی و منطقی شما گوش میکنند. دیگران دارند با حرفای غیر منطقی و غیر اجتماعی و غیر انسانی شما سکوت میکنند. فکر نمیکنید میخواهید با سیلی آنها میخواهند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند؟ این سرخی که در چهره اوناست در مقابل رنگ زرد به شما هدیه داده است. رنگ زرد رنگ نفرت است. تا کی می‌خوایم با این نفرت زندگی کنیم؟ بهتر نیست که ترمز کنیم؟ از مجله سلامت گرفتم که به خدمتتون خوندم. بهتره که یک بار دیگر فرمان کوروش رو بخونم و ازتون خداحافظی کنم. من به همه کس آزادی دین دادم، هر که خدایی را که می‌خواهد بپرستد. هیچ کس حق مزاحمت و معنی دیگری را در این کار ندارد. من اجازه ندادم هیچ خانه‌ای خراب شود، دارایی هیچ کس از او گرفته شود. خدای بزرگ همه این توفیق‌ها را به من داد، از بابل گرفته تا آسور، شوش، اکاد و فراز فراد. خواست من این بود که همه پرستشگاه‌های ادیان مختلف از نو رونق گیرد و با آنانی که خانهشان خراب شده کمک کردم که خانهشان را از نو بسازند. من آشتی و آرامش را به همه ارمغان دادم. 539 سال قبل از میلاد مسیح، 2548 سال قبل این فرمان داده شد. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. این غربت سخت است، فقط با دیداری با هم بودن آسان می شود. هر سال سالمندان با کوشش مسئول انجمن خانم مرجان سعی می کنن برنامه جالبی ارائه بدن و با خاطره خوشی ما هم از اونجا بیرون می آییم. اگه شما تا به حال در جمع دوستان نبودید، امروز فرصت خوبی است که با حضور خودتون بیشتر با این انجمن آشنا بشید. در ضمن در محل جشن غذای سه کشور، شیرینی خوشمزه، نوشیدنی‌های سرد گرم با قیمت مناسب، البته بسیار ارزان فروخته میشه. برنامه برای همه شماست، فقط برای سالمندان نیست. ساعت 1 در سالن شهرداری شهر آرهوس. امیدواریم که حضور داشته باشید و از شما دعوت میشوید. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمتتون باشیم، شما رو به خدای مهربان خالق این طبیعت زیبا که پاییزم اوج زیبایی اوست میسپاریم. به شما میگم که عزیزان پایدار باشید و سلامت. Oh, hey.